wiele mam. Tylko oczu blask, marny blask. A ilu nam, ile nam trzeba barw? Trzeba barw, by niezmiennie malowały świat. Nasz mały świat, czarno-biały świat. Niewiele mam. Tylko oczu blask, marny blask. W każdy dzień, w każdą noc, do początku dnia. Obraz naszych ciał, naszych własnych czarodziejów. Odpowiada zbyt szarym czarom gwiazd. Tak niewiele czasem mam, nie potrafię wiele dać. Ale teraz płonie, płonie w całym ciele, w każdym słowie, kolorowym światłom dnia. Odpowiadam setny raz sobie sam. Sobie sam. Robert Janowski z płyty Powietrze, Niewiele mam. Wcześniej Angela Gaber i Patrycja Kazadi wraz z Kają. I przy tych dźwiękach właśnie takich nocnych, magicznych jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Grupa Mysłowic nocnym pociągiem aż do końca świata. No a potem będą artyści, którzy zaczynali właściwie od takiej muzyki bluesowo-poetyckiej. Martyna Jakubowicz, Mój czas ucieka. To ciąg dalszy wielkiego przeboju sprzed lat piosenki Kiedy będę starą kobietą. Tu są odniesienia zresztą do tego utworu i pięknie te utwory brzmią, kiedy słuchamy ich po pierwszy i ten stosunkowo nowy. No i potem na koniec tej trójki Tomasz Wachnowski, jego krótki romans z muzyką popową, z muzyką może mniej poetycką, ale te teksty ciągle pozostawały takie. Byłoby miło. To będzie piosenka, którą Tomek wykona jako trzeci utwór w tym małym seciku. Powietrze wyjść, gdy pada deszcz.

wrócić znów. Kładę się później niż wstaję, zawsze gdzie indziej niż ty. Świat pełen jest takich bajek, ktoś bywa dobry, ktoś zły. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Wiem, że już nic nas nie zmieni i znów wystarczy mi sił, by tak jak tamtej jesieni wstać, trzasnąć drzwiami i wyjść. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Za nami Tomasz Wachnowski, Martyna Jakubowicz i grupa Myslowic. I przy takich nocnych piosenkach jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Myślę, że pamiętają Państwo zespół Alskar. Zespół Alskar dość często przychodził do nas ze swoimi nowymi nagraniami. Tu jest wspierany przez brata jednego z muzyków, czyli przez Jaco Brango. To będzie piosenka bezsenna, zaraz potem troszkę zapomniany utwór Kory, Słońce jest okiem Boga. Piękna piosenka. Myślę, że dziś, szczególnie o tej porze, zabrzmi naprawdę wyjątkowo. No i skoro Myslowic śpiewał o nocnym pociągu, to może Renata Przemyk zaśpiewa w tej chwili też pociągową swoją piosenkę pod tytułem Odjazd. Bezsenne noce, znowu z bezsilności płonę. wylewam rzeki łez, tak boleśnie słone. Mówiłeś mi, nie czas, zobaczysz, ochłoniesz. Nic się nie zmienia, nie gaśnie ten płomień. Podnoszę ręce, błagam, nie chcę więcej cierpieć. Poddaję się, oddaję ci na zawsze serce. Możesz je zdeptać, ja i tak go nie pomieszczę. W klatce piersiowej wypełnionej twoim szeptem. Unikam snu, wiem, że tam cię spotkać mogę. Wrzeszczę jak wariat, pięść bije o podłogę. Zamykam oczy, licząc na to, że ochłonę. Nic się nie zmienia, nie gaśnie ten płomień. Bezsenne noce, pamiętać nie chcę. Uwolnij mnie, zabij płomień. Bezsenne noce, pamiętać nie chcę. Uwolnij mnie, zabij płomień. Bezsenne noce, pamiętać nie chcę. Uwolnij mnie. Podnoszę ręce, błagam, nie chcę więcej cierpieć. Poddaję się, oddaję ci na zawsze serce. Możesz się zdeptać, ja i tak go nie pomieszczę. W klatce piersiowej wypełnionej twoim szeptem. Bezsenne noce, pamiętać nie chcę, uwolnij mnie. Kim jestem i kto stwarza mnie? Uparcie dzień po dniu. Żądza ciekawość, nienasycenie. A kiedyś był to Bóg. Słońce jest okiem Boga, a noc jego tchnieniem. Przemoc ludzkie serce ma, tak mówią kamienie. Przemoc ludzkie serce ma, gwałt przychodzi od człowieka. Pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Myśli zgaszone, błyskawice, noc wychodzi z półcieni. Z odwrócenia i zmęczenia sercu się spowiada. Słońce jest okiem Boga, a wiatr jego tchnieniem. Tak szepczą jaszczurki, tak mówią kamienie. Przemoc ludzkie serce ma, gwałt przychodzi od człowieka. Pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Muzyka.

Renata Przemyk, a wcześniej Kora, a także Jaco Brango wraz z formacją Alskar. To teraz tradycyjnie w Nocnej Polsce na koniec troszkę wspomnień. Za chwilę artysta, który kiedyś był nauczycielem angielskiego, mieszkał w Londynie. Przeprowadził się ostatnio, parę lat temu ładnych już swoją drogą, na południe Hiszpanii. Tam mieszka i tworzy. No i nic dziwnego, że w jego muzyce ostatnio pojawiało się coraz więcej latynoskich klimatów. Zresztą jego piosenki również dość często podobno są grane w Ameryce Południowej. Mówię o Pawle Rosaku. Paweł Rosak często gościł w Trójce, szczególnie kiedy ukazała się jego pierwsza płyta solowa, płyta pod tytułem Intuition. I do tego krążka z lat 90. w tej chwili powrócimy. Będzie nagranie tytułowe, ale będzie także Wszystko ma swój czas, a także piosenka Ty i ja. Intuition, don't listen to reason. seeing itself again. Uciekasz, uciekasz stąd, tak dalej. świat, tajemnice wielkich spraw. Byś ze światem za Pan brat. Spakowałem wszystkie sny i marzenia w torby trzy. Całe życie w torby trzy. Życie lecę, to sypię ty i ja, nie dokończone sny. Nikt inny, tylko my, wszystko lecę, to proste ty i ja. Czeka, pyta, nie zna praw. Wszystko mija, wszystko. To był rok 1993, czyli 32 lata minęło od wydania debiutanckiej płyty Pawła Rosaka, płyty Intuition. Teraz Paweł troszkę inaczej gra, troszkę więcej ma gości podczas swoich produkcji i to tych gości najlepszych, jacy mogą być muzyków, którzy są niezwykle cenieni w Ameryce Południowej, ale także w Europie. Zresztą Paweł przez to, że był przez długie lata sidemanem, to ma tych przyjaciół muzycznych, którzy mogą go wspierać naprawdę sporo. A teraz troszkę zmienimy klimat. Będzie zespół Blauka. Blauka już była dziś na samym początku naszego spotkania w Nocnej Polsce. Słuchaliśmy nowego nagrania, prawie premierowo, premiera robiliśmy prapremierę jakieś parę tygodni temu w Trójce. A ja chciałbym sięgnąć po płytę Miniatura. To debiut grupy Blauka. Blauka to, przypomnę, Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczuk. I z tej płyty debiutanckiej trzy nagrania. A swoją drogą przypomnę, że album nosi tytuł Miniatura. zdecydowanie słychać rozwój grupy Blauka, bo już na nowym krążku zupełnie inaczej brzmią. Chociaż właściwie ten głos Georginy ciągle jest mocno uwodzący. Przypomnę, że rozpoczynała jako bardzo młode dziewczę, mając lat kilkanaście, nagrała swoją pierwszą płytę. Płyta zupełnie inna, ale potem jako dojrzała już kobieta, tworzy zupełnie inne dźwięki, w pełni świadomie i w pełni zupełnie własne. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze będzie Werka wraz z Werkiem, Anita Lipnicka i niekoniecznie już po polsku na koniec. City.